Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Melih'in sevgi çemberi. Vardır bari son arzu, sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi, dur da öyle git. Madem gidiyorsun, bura son durak. Ne adres ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçımdan birkaç tel, ver de öyle git. Çekeceksen adımı andıkça, ah ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen. Ne olur yaşatma, vur burada öyle git, burada öyle git. Yıllarca oyna gönül sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına, hedef sinemde. Açtığın yarayı sar da öyle git. Pişmanlık duyar da dönersen geri. Gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşini, düştüğü yeri. Hasretin zulmünü gör, gör de öyle gir. Çekeceksen adımlandıkça, ah ah çekeceksen. Kabrime bir gonca gül dikeceksen. Ne olur yaşatma, vur burada öyle git, burada öyle git, burada öyle git. genelde alışılagelmiş bir durum haline geldi bizde. Ne yapıyoruz? Yeni saatin ikinci ve son saatin startını Babalar Resteli eşliğinde veriyoruz. Orhan Baba'dan şahane bir klasik. Hemen ardına da ne yapalım? Bu akşam iki Ferdi Tayfur yorumuyla Ferdi Baba sevenleri baş başa bırakalım. Ne diyor kralcılar? Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz? Melih'in sevgi çemberi 21'e kadar emrinize amade. Aklar misali yağıp gönlüme, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Aşkın hançerini vurup kalbime, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Dönüp de bakmadın bir an yüzüme, en acı sitemler geldi dilime. Hüzzam şarkıları yıkıp üstüme, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Hüzzam şarkıları yıkıp üstüme, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Önce sen kayboldun, sonra da gölgen. Sessiz bir vedaydı en son hediyen. Titrek ellerinde siyah şemsiye, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Dönüp de bakmadın bir an yüzüme, en acı sitemler geldi dilime. Hüzzam şarkıları yıkıp üstüme, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Hüzzam şarkıları yıkıp üstüme, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Üşüyen ellerini elimden alıp, kırmızı şalını boynuna sarıp, son sigaranı da yarım bırakıp, yağmurlu bir gündü gittin o gidiş. Gittin o gidiş. Melih'in sevgi çemberi. Of dağlar of, of taşlar of, aldınız benden yarimi. Of dağlar of, of yollar of, kime diyeyim derdimi. Ben sana sır verdim de sen bana yol vermedin. Ben sana feryat ettim, sesime ses vermedin. Akmaz oldu ırmaklar, soldu yeşil yapraklar. Zalim olma, seni de yer topraklar, seni de yer topraklar. Of dağlar of, of taşlar of, aldınız benden yarimi. Of dağlar of, of, of yollar of, kime diyeyim derdimi. Geçer yamacında arılar da balın almaz ağacında. Ben sana neyledim de kıvrandırdın acılardan. Of dağlar of, of yollar of, çaldınız yar. Seni de yer topraklar. Of dağlar of, of taşlar of, aldınız benden yarimi. Of dağlar of, of yollar of, kime diyeyim derdimi. Of dağlar of, of taşlar of, aldınız benden yarimi. Of dağlar of, of yollar of, kime diyeyim derdimi. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar. Yağışlar azalırken sıcaklık yurdun güney iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artıyor. Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Manisa, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çorum, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleriyle Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak, Ardahan, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Tedbirli olun. Doğu Akdeniz'in doğusunda ise fırtınaya dikkat. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam. Starting a business means wearing many hats. Designer, marketer, manager. While chasing your vision, Shopify powers millions of businesses with tools to build beautiful stores, create content and market with ease. From inventory to shipping, everything runs smoothly. If you're ready to sell, you're ready for Shopify. Sign up for your €1 trial today at shopify.nl. That's shopify.nl. İlaç gibi radyo. Reklam.

peşinden ayrılmış bir hal var. Dünyada sevilmek, sevmek umuyordu. Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözlerin ümitsiz yaşla doluydu. Peşinden ayrılmış bir hal vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım yakardım bir sır vermedi. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Acıdım haline elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Efendim, eskiler mi iyiydi, eskiden mi iyiydi diye güzel bir söz duydum bir arkadaş sohbet ederken. Baktığımızda bunu zaman zaman biz de birbirimize soruyoruz. Kralcılar da soruyor. Abi eski şarkıların tadı çok güzel. Eski şarkılar şöyle lezzetli gibi yorumlar geliyor haklı olarak. Evet, baktığımızda yeni yeni üretilmiş şarkılar hani günü kurtaran şarkılar gibi, saman alevi gibi kısa sürede etkisini yitiriyor ama 10 yıllar evvel yazılmış şarkıların hala bugün ilk günkü tazeliğini koruyor halini görmek bizleri mutlu ediyor. O güzel eserlere hayat vermiş söz yazarları, bestekarlar gerçekten takdire şayan insanlar. Hayatta olanlarını saygıyla selamlıyoruz. Ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle ve özlemle anıyoruz. Gerçekten eskiden demek ki daha güzel şeyler, daha güzel eserler ortaya konmuş, daha güzel eserler yapılmış. Bakalım acaba önümüzdeki günlerde yine belki biz göremeyeceğiz ama 10 yıllar sonra söylenecek hangi şarkılar çıkacak? Aa işte bak bu var ya, son zamanlarda, son yıllarda dinlediğim en şahane şarkı, en farklı eser gibi yorumları da hem duymak hem de sizlerle hasbihal edebilmek nasip olsun diyelim. Efendim Melih'in sevgi çemberindeyiz. İkinci ve son saatteyiz. 21'e kadar muhabbet devam edecek. Bugün mesajların içeriklerine, detaylarına çok inmiyoruz. Ne dedik? Instagram kullanan kralcılar Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece duymak ve dinlemek istediği şarkıları ve sanatçıları yazıp yollayacaklar. Ayrıca bu akşam Kosova'da oynanacak Kosova Türkiye A Milli Futbol Takımları arasındaki karşılaşmada bir kez daha A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyoruz. Yüzümüzü güldüren şahane bir galibiyetle inşallah Dünya Kupası'nda biz de varız demek istiyoruz. Efendim Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Tüm kralcılara sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. İnşallah vakit 21'i gösterene dek en güzel şarkıları yine kralcılara sarılamaya devam. dertleniyorum. Hasretin içimi kemiriyor. Bak dinle beni, sana sesleniyorum. Hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz. Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak. Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı. Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı. Başka bir yol var mı? Başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? Sevindiğini bil, sevdiğimi bil. Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil. Her gün çile çekmek yaşamak değil. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz. Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz. Yaşamak, yaşamak, yaşamak, yaşamak değil yaşamak. Melih'in sevgi çemberi. Arkadaş, ben bilirim ayrılık acısını. İçin yanar geceleri ağlarsın. Ben bilirim bu gönül sancısını. Ben de sevdim senin gibi arkadaş. Ben bilirim ayrılık acısını. İçin yanar geceleri

Şöyle Demir ailesine selamlarımızı gönderelim. Benim çok kıymetli ağabeyim, sevgili Hacı Selman Demir abim. Çok kıymetli eşi, sevgili Sonnur Hanım'a, Sıla'ya, İrem'e, Doğa'ya ve tabii Demir ailesini tanıyan, seven ki sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü en çok da ben seviyorum. Hacı abi, Allah'a emanet ol inşallah. Sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Efendim, Demir ailesine dedik. Ayrıca şu dakikalarda dört duvar arasında çile dolduran kader mahkumlarımıza, yollarda seyir halinde olan dostlarımıza, polisimize, askerimize, sağlık çalışanlarımıza, gurbetçi dostlarımıza da yine Melih'in sevgi çemberinden selamlarımızı iletmiş olalım. Bugün tabii artık bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. 21'de vedalaşacağız. Mikrofonu bu akşam sevgili Kadir Han'a teslim edeceğiz ama yine vakit yettiğince güzel şarkıları seçmeye özen gösteriyorum. Herkes bir yandan da 21.45'te başlayacak Dünya Kupası elemelerine bu akşam inşallah bizim için vize olacak Kosova galibiyetinin heyecanı sardı hepimizi. Bir yandan çaylar, bir yandan çerezler, bir yandan tabii güzel ortamlarda. Hadi gel bu akşam maçı biz de seyredelim diyerek davetlere icabet edenler var. İnşallah gönlümüzce de bir sonuç ile bu sevincimiz katlansın ve inşallah maksat hasıl olsun diye de A milli takımımıza yürekten duacıyız ve destekçiyiz. Sensiz dünyam yıkılmış, kalbime sanki çivi çakılmış, gözyaşlarım bana benden yakınmış, yine de seni düşünüyorum. Özdırabım sensiz dünyam yıkılmış, kalbime sanki çivi çakılmış, gözyaşlarım bana benden yakınmış, ben seni seni düşünüyorum. Melih'in sevgi çemberi. Hasretinden cayır cayır yandım, yollarını gözlemekten gelmez hayır yandım. Ellerini, gözlerini, sözlerini özlemekten yandım, çok yandım. Ben bu hasretlerde yaşayamam, yaşayamam ki. Ben bu özlemlerde dayanamam, dayanamam ki. Yandım onsuzlukta. Radyo. Reklam. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Eksik. Cebini düşünenlere getir. Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var. Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep. İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Tahsil Daroğlu. Dünya Kupası yolunda A Milli takımımıza başarılar dileriz. Tahsil Daroğlu, benim peynirim. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Melih'in Sevgi Çemberi. Sen miydin sevgilimi çalan? Anladım ki dostluklar yalan. Sen olamazsın bu canımı acıtan, beni sırtımdan vuran. Ben miydim seni böyle yakan? Sevdiğin eken gözle bakan. Bilmiyordum onun seninle olduğunu. Nasıl yaptım sana bunu? Ben onu delice sevmiştim. Gözlerine cennet demiştim. Bir daha hiçbir gülen göze inanmam. Yıkılırım dayanam. Çıkarsızca sevdim ben onu. Böyle mi olacaktı sonu? Sen de yandın bu aşkta, bak ben de yandım. Hak etmedik biz bunu. İlkbaharın kışa döndü bu zalimin yüzünden. Dostum senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden. Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım. Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım. İlkbaharın kışa döndü bu zalimin yüzünden. Dostum senin bir suçun yok, anlıyorum gözünden. Seni üzgün görmektense bu kalbimi yakardım. Öleceğimi bilsem de aranızdan çıkardım. Evet sende, bende yandık. Bir şeytanım, melek sandım. Bu hayatta bir ders aldık. İki dost biz, bize kaldı. Bu hayatta bir ders aldık. İki dost biz, bize kaldı. Bu hayatta bir ders aldık. İki dost biz, bize kaldık. İki dost biz, bize kaldık. Hadi boşver dostum. O utansın. Saatini İlaç gibi radyo. Aşkım yalanmış, bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım, aşkım yalanmış, bu yalan kalbimi yaktı sevgilim. Bir tahta masada anımız kalmış, bir tahta masada adımız kalmış. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Katlanırdım bil ki en derin yasa, kolumda yabancı biri olmasa. Katlanırdım bil ki en derin yasa, kolumda yabancı biri olmasa. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok vefalı çıktı sevgilim. O masa özlemle hep bizi arar, üstünde binlerce anılar saklar. O masa özlemle hep bizi arar, üstünde binlerce anılar saklar. Sensiz gidemedim geçti haftalar, sensiz gidemedim geçti haftalar. Masamız artık boş kaldı sevgilim. Masamız şimdi boş kaldı sevgilim. Masamız şimdi boş kaldı sevgilim. Katlanırdım bil ki en derin yasa, kolumda yabancı biri olmasa. Katlanırdım bil ki en derin yasa, kolumda yabancı biri olmasa. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok defalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa, senden çok defalı çıktı sevgilim. Sevgili dostlar, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün saat 23'e kadar mikrofon başında sevgili Kadir Han olacak. Kadir Han'a kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Bu akşam Kosova karşısında 21.45'te A milli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah yüzümüzü güldüren şahane bir sonuç ile mutluluk ve inşallah keyifli bir gece olsun hepimiz adına. Efendim yarın akşam yine aynı saatlerde 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Yeter. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kadirhan, İlaç Gibi Radyo. Sabretsem Hadi ben mi karayım? Geçip giden günlere mi yanayım? Kapanmayan bir acı yarayım. İlaç gibi radyo. Yaşanmıyor. Bu ömür nasıl geçecek? Bu ömür nasıl geçecek? Bu ömür nasıl geçecek? Kadirhan, İlaç Gibi Radyo. Sensizliğin içinde kaldı içimde yanan yaralar, her adımımda büyür hatıralar. Bir nefes bile sensiz zor gelir, yıkılır kalbim, dönmez ellerim. Gözlerimde biriken yaşlarla bekledim seni yıllarla. Sesin susar ama içim yanar, sensiz bu dünya bana dar. Bir gülüşün yeterdi bana, kurtarırdı bu dertten kalbimi hala. Kül oldum sensiz, savruldum rüzgara, her nefesim yanar gecelere karışan. Kül oldum sensiz, dönmedin bana, kalbim yarım kaldı, yıkıldım sana. Kül oldum sensiz, savruldum rüzgara, her nefesim yanar gecelere karışar. Şarkıda adını söyledim, kaç gecede yokluğunla büyüdüm. Her tel çalar içimde acını, sustum ama dinlemedin sesimi. Bir gülüşün yeterdi bana, kurtarırdı bu dertten kalbimi hala. Kül oldum sensiz, savruldum rüzgara, her nefesim yanar gecelere karışan. Kül oldum sensiz, dönmedin bana, kalbim yarım kaldı, yıkıldım sana. Kül oldum sensiz, savruldum rüzgara, her nefesim yanar gecelere karışır. Taşırım yokluğunu son nefesime dek. Kül oldum sensiz, savruldum rüzgara, her nefesim yanar gecelere karışan. Kül oldum sensiz, dönmedin bana, kalbim yarım kaldı, yıkıldım sana. Kül oldum sensiz, savruldum rüzgara, her nefesim yanar gecelere karışan. Kül oldum sensizliğin içinde. Bugün Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konağ'ın birinci ölüm yıl dönümü. Volkan Konağ'ı da dinleyenler arasında sağcı var, solcu var, başörtülü, açık olanı var, genci var, yaşlısı var. Yani birleştiren bir nokta halindesin. Güzel tespit ettin. Ben 20 yılımı verdim. Evet. İşte ben hayatım boyunca hep insanların kardeş olduğunu ve onları yumurta gibi tokuşturmamak gerektiğini düşündüm. Hiç kimsenin nüfus kağıdına bakarak müzik yapmadım. Hiç kimsenin yaşına, kılık kıyafetine hiç aklıma geçmez. Uygar bir insan bunlarla ilgilenmez. Sanat yapan bir insan, uygar bir insan sadece insanların gözlerine bakar. Ben sadece Türkiye'mdeki insanlarım 7 bölge 7 iklim. Evet. Gözlerine baktım ama çok şükür ki o gözler de beni hiç yanıltmadı. O yüzden bütün dinleyicilerimizin öpülesi gözlerinden öpüyorum. Yatar gün armanı gibi, canımın dermanı gibi. Her yanında çiçek açmış bin boğa ormanı. 4 tane S vardır benim hayatımda. Biri atıyorum siyaset diyelim, asla girmem. Biri spor, asla girmem. Ama sanatta varım. Dolayısıyla siyaset ve spora güvenmiyorum. Büyük bir sevgisizlik var. Büyük bir düzeysizlik var. Ne mutlu ki biz müzikle uğraşıyoruz. Yaşasın sanat diyorum. Çünkü saygın bir meslek. Hitler 40 milyon kişiyi öldürdü. Beethoven imajıyla Almanya düzeltti biraz imajını. Biliyorsun sorma sorma, ne haldeyim tarifi yok. Hiçbir şey bana insan ölmesini haklı gösteremez. Tamam mı? Dolayısıyla eğer bir süreç varsa, ülkem bölünmüyorsa, Mustafa Kemal'imin cumhuriyeti yıpratılmayıp da yıkılmıyorsa, abi birçok görüşmeye varım. Ben açık söylüyorum. İçime sinmese de, gözyaşlarımı içime akıtsam da, kırılsam da, ama insan ölmesinden iyidir kardeşim. 20 yaşında bir insan toprağa koymak ne demek? Toprak kabul etmez adamı ya. Toprak dışarı atar seni. Sanatçının dostları, sevenleri bugün Trabzon Maçka Konakoğlu aile mezarlığındaki anma programında bir araya geldi. Değerli sanatçıyı özlem ve rahmetle anıyoruz. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak. İlaç Gibi Radyo. Ateşlere, küllere, giyin demir çarık gel ardım sıra, dağlara, yollara, çöllere, diyardan diyara bir yol, sor beni yarim yarim, bul beni yarim yarim. Gör beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim. Çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol ben de kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni. name çalan tellere. Yanık yanık türkü diyen dillere. Dağlara, yollara, çöllere. Diyardan diyara bir yol. Sor beni yarim yarim, bul beni yarim yarim, gör beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol bende kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni. Sen kalem ol bende kağıt, yaz beni yarim yarim, çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim, ah beni beni. Sen kalem ol bende kağıt, yaz beni yarim. Vefatının birinci yılında Volkan Konağı rahmetle duayla anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Kral ailesi olarak bizlere bırakmış olduğu güzel şarkılarla Volkan Konağı yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün dediğim gibi Volkan Konağı'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle sevgili Nöbetçi Erdem'de kral ailesini ve kralcılarımızı temsilen bugün Trabzon'da Maçka'da Volkan Konağı'nın kabri başındaydı. Dualarımızla sevgili Volkan Konağı bir kez daha andık. Dediğim gibi mekanı cennet olsun. O yüzden bu gece biraz daha erken başladık programımıza. Sevgili Erdem'in Trabzon'da olması sebebiyle saat 01'e kadar Alemin Kralı'ndayız. Yine güzel şarkılarımızı, mesajlarınızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bu gece bizim için önemli bir gece. Amirli futbol takımımızın Kosova karşılaşması var. Dualarımız, dileklerimiz amirli futbol takımımızla. Başarılar diliyoruz amirlilerimize. Yüreğimiz, kalbimiz onlarla. Maçla ilgili sıcak gelişmeleri de program süresi içerisinde siz kralcılarımıza aktarmaya, paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha amirli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. İnşallah bu güzel gecede güzel bir başarıyla hepimizi sevindirecek. Yüreğimiz onlarla beraber. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0. Canımı yoluna koydum. Mimoza çiçeğimsin. Kanatlanıp göğe uçma. Uçuma sevdiceğim. Avcın değilim ki senin. Kaçıma sevdiğim. Yıktın dağlarımı yıktın. Mimoza çiçeğimsin. Başkası okşanıp sevilmez. Delirme sevdiceğim. Yaktın ciğerimi yaktın. Yapma sevdiğim. Öpüp okşayamam ben seni. Mimoza çiçeğimsin. Alaca karganın gülüsün. Ellerin çiçeğisin. Değişmem dünyaya seni.

kokun yalan, gülüşün gibi tamam. Senin olsun her bir şey, acılar bana kalan sabrederim. Elin onun elinde olmasın, bana sen yakışmıştın ya çok yazık. Nasıl baktın gözlerime, nasıl tuttun ellerimi, nasıl kanmışım sana, nasıl doldurdun yerimi. Son sözüm bu sana, inanırım sanma sana. Ben içimdeki seni sevmişim anla sana. Nasıl baktın gözlerime, nasıl tuttun ellerimi. Evet, dediğim gibi dileklerimiz, dualarımız bugün Amirli futbol takımımızda 21.45'te maç başlayacak. İnşallah güzel bir neticeyle, Amirli futbol takımımızın başarılarıyla bugün ülke olarak sevineceğiz. Dualarımız Amirli futbol takımımızda. Dediğim gibi maçla ilgili sıcak gelişmeleri de program süresi içerisinde siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Sesli mesajlarınızı da değerlendireceğiz her gece olduğu gibi. Yine sesli mesajlarınızı da 0532 703 92 çift sıfırdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugün Volkan Konağ'ın ölümünün birinci yılı sebebiyle sevgili Nöbetçi Erden Trabzon'da Maçka'da Volkan Konağ'ın kabri başındaydı. Kral ailesini ve kralcılarımızı temsilen dualarımızla bir kez daha yad ettik. Kral ailesi olarak bizlere bırakmış olduğu güzel şarkılarla onu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Bir kez daha mekanı cennet olsun. O yüzden biraz erken başladık programa. 01'e kadar alemin kralındayız. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Şöyle gelen mesajlardan hemen birkaçını paylaşalım. Trabzon Maçka'dan selamlar göndermiş. Bugün Nöbetçi Erdem abiyle Volkan abinin mezarında tanıştık. Dolmuşçu olmam sebebiyle tesadüfen diyor Trabzon'a gittik. Selam olsun kralcılara demiş sevgili Orçun Yalçınkaya. Plakasında belirtmiş 61M4004'e selam olsun sevgili kralcımıza, yol açık olsun. Müslüm Gürses'ten de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sema Önlü'den gelen bir mesaj. Sakarya Karasu'dan Murat. İyi yayınlar, Bursa'dan selamlar. Cengiz Baba'ya da acı şifalar dileklerini paylaşmış ismini belirtmeyen bir kralcımız. Hem Cengiz abimize hem sevgili Can Sever'e de acı şifalar diliyoruz. İkisi de yakın zamanda operasyon geçirdiler. Çok şükür iyi geçti. İnşallah yakın zamanda Cengiz abimizi de, Can Sever'i de tekrar sahnelerde onu dinlemeye devam ederiz. Acil şifalar dileyelim. Bir taraftan anons yaparken diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Sesli mesajlar da gelmeye başladı. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendirmeye başlayacağız. Ben değilim bu gördün, İflah olmaz bir gördüm. Yazmış yazan sayfa sayfa, her gün sayıp sövdüm. Kantarım şaşmış nicedir, ne uykusuz sarhoşum kaç gecedir. Yüreğime düşürdüm, kahredip üzüldüm. Sevda değil olsa olsa eceldir. Bir daha da tövbe aramam, tanımam inan. Yolum acıksan seni de kaderime yazan. sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Ne özür dilerim ne sabır. Alır başımı çeker giderim. Kalacak hepsi geride. Ardıma bakmam bir daha tövbe. Bir daha da tövbe aramam. Tanımam inan yolum acımsan. Belki canım yanar ama yandığı gibi söner en azından. Bir daha da tövbe. İlaç gibi radyo. Kadir Han. Hayat seni de benim kadar yordu. Haklısın, haklısın dinlemedim seni. Sahip çıktıklarım sırtımdan vurdu. Duramadılar karşımda delikanlı gibi. Hayat seni de benim kadar yordu. Haklısın, haklısın dinlemedim seni. Çıktıklarım sırtımdan vurdu. Duramadılar karşımda delikanlı gibi. Yiyecek lokmamız varmış çok şükür. Rabbimin takdiri böyle. Ağlama gariban ama ağlama dik dur. Ağlayıp da beni gücendir. Bitmedim. Ben daha son sözü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hesabımı kendim ödedim. Ben daha ölmedim. Ben daha bitmedim. Ben daha son sözü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturdu. Ben daha son sözü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hesabımı kendim ödedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hesabımı kendim ödedim. Vazgeçtim isteseler canımı veririm dediklerimden. Vazgeçtim oluruna suyuna giderek çektiklerimden aptalmışım, anlamamışım, görmemişim derin uykulardayken. Ruhum teslim arabeske, arabeske, arabeske. Sevdam teslim arabeske, arabeske, arabeske. Dağlansın tüm yaralarım, kabuk bağlasın sabaha. Teselliler çare değil, kopsun ipler bu masada. Artık neyse, kendime bu gece daha neler neler. Aptalmışım, anlamamışım, görmemişim derin uykulardayken. Ruhum teslim arabeske, arabeske, arabeske. Sevdam teslim arabeske, arabeske, arabeske. Dağlansın tüm yaralarım, kabuk bağlasın sabaha. Teselliler çare değil, kopsun ipler bu masada. Ruhum teslim arabeske, arabeske, arabeske. Sevdam teslim arabeske, arabeske, arabeske. Dağlansın tüm yaralarım, kabuk bağlasın sabaha. Teselliler çare değil, kopsun ipler bu masada. Artık neyse. Kadirhan, İlaç Gibi Radyo. Batık bir gemim aşk limanında, kader bu deyip de avutma beni. Hasret kapımızı çaldı sonunda. Çıktı Evet, bir kez daha A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Bu arada mesajlarımızla gelmeye devam ediyoruz. Sevgili kardeşim Erkan'dan gelen bir mesajımız var. Erkan şu anda bizleri İstanbul Beylikdüzü'nden takip etmekte. Kadirhan diyor, bir sebepten dolayı eşim Özge'yi kırdım. Aracılığınızla herkesin önünde, Kral FM aracılığıyla onu çok ama çok sevdiğimi ve özür dilediğimi dile getirirsen bizleri mutlu edersin diyor. Her zaman hatasını kabul edip hatasından dolayı özür dileyen insan erdemlidir. Özge kardeşimizin de sevgili Erkan'ın bu mesajına kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Sıradaki şarkıyı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde sesli mesajlarımız da bu arada gelmeye başladı. Hemen gelen sesli mesajlarımızın şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş. İyi yayınlar. Ben İstanbul Kozyatağı'ndan Burhan. Sıradaki parçayı tüm iş yerindeki arkadaşlarım için ve Ankara'da bulunan ailem için istiyorum. İyi akşamlar. Evet, kolaylıklar dileyelim hem Burhan'a hem çalışan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı özellikle mesaide olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Kayseri'den selamlar, milli takımımıza başarılar diliyorum diyor ismini belirtmeyen bir kralcımız. Kadirhan kardeşim, şu anda kafedeyim, çayımı yudumlarken seni dinliyorum. Tatlı yorgunluğumu alıyorsun diyor. Sevdiğim şarkıları tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen bizleri mutlu edersin diye gelen bir mesaj. Esma Işık'tan. Kırklareli'den selamlar İrfan Tüfekçi'ye, selam gönderelim, o da gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Hanif şu anda bizleri Antalya'dan takip etmekte. Antalya L tipi açık ceza infaz kurumunda B1 koğuşunda bulunan Murat Erdoğdu kardeşime, aynı zamanda Ramazan abime, Erhan abime Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Sözümüz olsun, birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Öncesinde Karaf alemin kralında olacak. Kadirhan İlaç gibi radyo. Tanımamışım ya da görmemişim, gerçeği bilememişim, dinlememişim ya kimseyi, duramamışım, gidememişim vaktinde. Ah saf kalbim, kime okudun o meydanı ben? Kalp celladına döner mi dersin, sen zaten alemden sultan sana, kurulsa pazara içe gidersin, sen zaten alemden cevher mi sandın. Kalp celladına döner mi dersin, sen zaten alemden sandım, kurulsa pazarın işe gidersin, sen zaten alemde cevher mi sandın, sen kendini alemde hünkâr mı sandın. Radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda Instagram üzerinden de mesajlarımız geliyor. Birazdan Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, biri rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabından da mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir kez daha A Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Dualarımız, dileklerimiz bu gece A Milli Futbol takımımızda inşallah güzel bir başarıyla hep birlikte sevineceğiz gecenin ilerleyen dakikalarında. Güzel haberleri de umut ediyorum ki sizlerle paylaşacağız. Yusuf'tan gelen bir mesajımız var, Ankara'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Ankara'dan gelen bir mesaj Öznur'dan. Erzincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B8 koğuşundaki kardeşim Gülüzar'a, aynı zamanda koğuş arkadaşları Meryem'e, Leyla'ya ve Halime'ye, Damla'ya selam olsun demiş. Mesajı çok uzun yazmış ama okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcımızın. Sevdiklerine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Yine Ordu'dan selam olsun Kadirhan demiş. Sivas'ta Kadın Açık Cezaevi'de 3 koğuşunda yatan Elif Parlaklı'ya gelsin diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Aynı zamanda dediğim gibi sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen şöyle birkaç sesli mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler. Selam Kadirhan abi. Seni erkenden görmek beni çok mutlu ettim. Ve Cengiz Baba'ya geçmiş olsun dileklerimi ben de iletiyorum. Yeni şarkılarını merakla bekliyorum. Ve Volkan Konağı da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Abi mümkünse Volkan Konak'tan bana da nesine yar sesine şarkısını çalar mısın mümkünse? Evet, sözümüz olsun. Sevgili Kezban kardeşimiz göndermiş bu mesajı. Birazdan Volkan Konak'tan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim. Kadir abi, iyi yayınlar diliyorum. Kayseri'den seni dinliyoruz. Burada gurbette olan arkadaşım Yusuf Türk Arslan için senden Orhan Gelcebay'dan bir parça rica ediyorum. İyi yayınlar, seviyorsun. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM. İlaç gibi radyo. Kadirhan. Aydınlandı dünyam, sensin güneşim. Bülbül güle konar aşkımız için. Aydınlandı dünyam, sensin güneşim. Bülbül güle konar aşkımız için. Bir çeşme yaptırdım sevgiden taşım. Mutluluk akıtır aşkımız için. Mutluluk akıtır aşkımız için. Ver kalbini avucumda tutayım. Sevda çiçeğinden bir taş yapayım. Ver kalbini avucumda tutayım. Sevda çiçeğinden bir taş yapayım. Bakışım bir bade doldur içeyim. Boşalsın kadehler aşkımız için. Boşalsın kadehler aşkımız için. Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi namele, sazlar çalındı. Aşk şarkımız gönüllere yazıldı. İnledi namele, sazlar çalındı. kalbimin içinde bir yol açıldı. Coşup gelir sevgin aşkımızın için, coşup gelir